Bismillahi rahmani rahim. Kono yo hediti be o radio men Muntada Salafis. Dun do ko yoga e lande e nasihaji fi ko yowiti e al-muzaharat ko dum woni manifestation bawto dars al-arba'in an-nawawi lil imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala. Wondude musibbe men maketebe Abu Aman Kerna Ali hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Naam Sheikh Daud, wa ma dun al-yawma satas'alu. Naam. Naam. Naam, are ya foto. Are dars men on hande kadi ko do woni ko ne hatude en torki Allah azza wa jalla yo nafiren kanyun darson yoba kanyun karmo ko membe ko buri moddude en joddi are ko wana wo wiri non si tawi haray wodi e lande ko yowiti e kanyun darson are dambu gangal no uditi bi ibn Allah tabaaraka wa ta'ala are numero 2 ben are ko 00224 620 41 41 46 amma suddi ben ko 00224 625 08 53 59. Naam minni usaz arey lamari don ko yowndiri lande seeda. Naam bay jango arey ibe fa radio non genti ila nande asma ay wano jango kamen do haray ibe haldan no wonde ma yaltugol. Haray naam ko adi adi kon wodi e wajotobe leydi menga haray janti be wonde ma haray muzaharat di manifestation wonde ma karmo ko be no lurri yarli ko non woni ko woniri si tawi na dun haray ko hombe woni ko lurri o masala landalar nangal ni. Naam gasi joni jabo den gal don bay handa no bagu ton jettir taren alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah ana hasaba ilmi wallahu taala alam mi anda lural hakunde karmo ko be sunna ben ay ahli sunnati wal jamaa fi sambi watta wonde no lura antre mabbe fi nanangol doftolan don ko go mi anda kadi lural e mabbe fi selligol yaltugol e sengolei lan de tawde sali ali shaykh hafizahullah ko be janti kon ka sarhu wasiti ya baw be janti ke hede tobe no gay e joy walla ka sarhu tahawiyya ko humondiri e ko tawata ra ko min lawazimi sam'i wa ta'a li wali al amri wa inaydi dofta gollan do juldo no jeya e ko be janti ton subuhaji be ni no ton yimbe ko dallinorta yoga e ayimma be wadube ijtihadu e lambe be wuridi be yi e mabbe ellaaji bonnudi be diina be yalti le koyde mabbe hande wobbe hino dallinorde dum yaltugol ben ton kadi ko innugol iw hande mi fibakaari ko lando na jetto de kaajele de yalta dan don humpito dum hara kambe le be yilan don addi ko bonni mo diina be wadi kadi ijtihadu be taski ke be daari ko dum buy woni e dallinorde hande dum kadi e yoga yimbe fejjunobe summa bawto dum be wi be ni dum do ino e wano misal ko yoga e karmo ko be ko kadi wadi ijtihadu ko fe'i be yani e masaji wano murji'a hal en wi ay joni ba yoga e karmo ko be yani e masalaji murji'a enen kadi en wona e murji'a yankobe dun don sai woni dun don en jabbi dun don hala yaba de wa'e kadi jabude fi ko humondiri kon e khuruj e yaltugol e lando yaltugol e leydo ko le hunde harmunde don si fe'i nasuji arde din ka deftere Allah e ka sunna ne laado sallallahu alaihi wasallam e ka asaru salaf kodi hujja ifo majje kadi na inugol kodi adillatu kodi nusus siminni kodi nusus kodi jettata maana didi ya ayyuhalladhina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum goddo ala arde do ngina ko homboni ulul amri ko faanda ulul amr wa al-waliyyu wa waliyul amri al-muslim waliyul amri al-muslim lan do juldo on kon do wi'a jeyado e julbe be sayyidana do shahidna lahu yusalli sayyidna lahu yasum sayyidna lahu yuzakki sayyidna lahu yahujj sayyidna lahu yurattibu umura al-muslim hada ra'is muslim yusma'u lahu wa yuta'u sawa'an wa illam yahkum bima anzala Allah hay so nyawira li daftari Allah de na dum do woni sharti tigi on don kogo e dimmundum e dido masalaji konti nata yimbe nelaado alayhi salatu wassalam bini alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'a fi mansatihi wa makrahihi mana no wa'ine do juldo kaw nananta lam do ngo dofto ko yidi e kaw an ido ko nususuji ni oto tanango argol adda subha ba'da qawlillahi wa qawla rasul sallallahu alaihi wasallam ko adda don goddum fasi lambe be karmo ko membe fo ko ndum be ni idha sahha alhadith fa huwa madhhabi imam malik rahimahullah ko ni kulluna radd wa mardud illa sahib hadha alqabr ko iru ko ngene la do ruttetake amma din subhaji la yultafattu ilayha ko foti en inni vili mort en wi greve dido piji di fumaji ko di harmudi shar'an idagaki bi ayyi wajhin min alwujuh hadha alladhi a'rifu wallahu ta'ala a'lam بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا مني دون جنتي ميدونان دي اخي داود اسمع مني هاري كو ناسي ها لانان دي هاري وقتون وي موجا كونو كو ناسي ها ونان دي هم بدي دو مفالا هاري يوم ستاي يوم واوي مي ودانغول كاتيغوري ارانون كو هم بتاواتا baya wobbe maadi do wonde maare muzahara ton no lurra kadi be ni kambe ko be subi wonde maare ko yaltu gongol wodi e sonna be wono buumi be watti be do buumande FNDC wada sufu rouge wada duma blanc et noir yalta kanyun kadi ka muzaharat ko nasiha wonande be sonna be yalto be do amma nasiha dimmo ko ko yoga ijtihad wono ikhwabe inna wonde mara nyande wiya don wonde mako mars menen o men tawtata be kalawi tigi tigi me yaltata kono hollugol be men tawta be me yaay men sotta butika men on yarli ara ko nasi habe dokat inshallah ana be nisbati li jiha foti ko debbo buumi do foti o buumaake foti ko waddo iltizamu sunna foti o wada iltizamu sunna no harmi ani mo yaltugol leelan do mako bal borna gol chonchi l'islam di yalta ton dun don ko aybin gol dina kan yahu gol borno chonchi l'islam yalta tawta jiunda no be demokrasi wi an manifestade dun don la sakka ko wadugol istizawe kado dina dun don ko hunde harmunde on dum ben don yimbe wi'ete ko be hudu Allah jalla wa ala be anda ko be woni ko nge gollude fu mudum ko be landitetebe no winda tabe ma mbadi no dina Allah kambe jetta mbadi makka on ka kene be mara madhhabuji khawarij e ikhwani e konandi tatay mabbe wawe non kadi andude hande imbe buino buuma de wala rabbindina chonchi accita bae be haja ka aqida ahli sunnati wal jamaa be jangata lasidiji ahli sunna wal jamaa di be jangata be wartata ko be jetta aqida sahiha imbe kadi buino jangude hota hammumun ko fiqhu e muamalati e lugha haja ka lasidiji ahli sunna wal jamaa di lande te karajoji hihi wente kon greve ko hono wiido inna mamayi ton ko yando shahidi on don cerno yi aka ha hankan ko be ngure makko ne hido yana shahidi wonno ne la don de anni yano shahidi ko fadlu jano be yahuno be piyama be barmina ma sahaba kadi kono biji din di fu majji de ngandidi kono ko yano gol shahidi an yande greve wadi kurma no fermi non ko khiyana amma nisba ikhwa be yaltabe be si tay yahu gongol uddita ala nabe fitina ka jawdi mabbe alanaabe fitina ka wonkiji mabbe mingo mido ina bebe udditube golla alla yattabi'u haula amma non saisi be udditi wonanaabe piyede e bonnanede e lorrede e anyede e quartierji e hebugol yo bandi visi wonti atakamo mido ina bebe selu kono sibe landama alayhi man yubayyinul mawqifa min mi sokado de sabul greve yama yo wadi min ko mi sokeri do ko tammi udditudo yimbe yanaya tunno anda non ko amru wade amma yimbe ben wi obe ton kadi ismu salis min o mi manifesto tako kono den nyande on min kadi hay kami wontiri don stay dum annetaake bay tun opposition mo wi yo ferme min o mi fermay be fermira sabu dofta golben non be hawla e kharaj en non ko be yaltube ko wadi bil jumla kala no goddo addiri subuha yo andu ko wallahu farlimo no jeya e ko timminan tane do jebbilana gol Allah yo andu nanan gol tan do doftomo dun ko kamalu dhulli wal istislami li rabbil alamin nda tawde ko jabgol sharia Allah no wallahi jalla wala wadini ndu wana ono wanami Allah jalla wala awjaba alal mu'minin wal muslimin as-sam'a wa ta'ah li awliya'i umurihim. Allah jalla wa ala awjaba alayna hadha, yajibu alayna an naqbalahu wa an nastaslima li dhalika wa an nata'amala ma'a hukamina. Bimana Allah waddini e julbe worbe e rewbe nanangol lambe mabbe ben doftobe dun ko ko tindini ko timmini jebbilana gol Allah tabaaraku wa ta'ala no harmi e mabbe faykun e mawdo mabbe foppu mudum yettugol hayrele de kaaje yalto kupalawi sakko nawnudo e musetedo e piji fu sakko jamaa yobe yawbe hunta hajuji mabbe din bal opposition duwa kanote de bi wajhi min al wujuh ko be gutta utturuk ko be gutta utturuk be woni yimbe tajobe laabi fasé fi onnu yaltobe nge laamu ko groupe tati ko khawarij ko ben heferdini be dagini ijjam be hefe be yalti e habbugol julbe be kanyum e yaltirbe sabu diina kono be heferdina lando e yaltirbe sabu aduna ben wola tafi heferdingol bayna fi dum be yalti ko ben fewndi do ande be tajobe laabi be tigi tigon goto duwa ka be doftade bi wajhi min al wujuh be sécurité mojjudo be mobabi be julbe be be webi tabena ko be yaw warto kambe be lutta ka ciudi jango jango sibe laami ko kambe kadi warata masallal afiya wassalam ko dum wadi ko be wolata ko hurri ya vive democratie popo akadib mulaffaqa la fa'idata fiha neddo juldo tadu man kan jeay ko yurmi e goddo wi ko sunna o buumi goddo wi ko sunna wacciti ware jidaay ma dari ma sicci way ma baaw yimbe democratie min ayna huwa miskin la ya'lam anda ko nungo jokki ben ko be wadobe qadawe makko yawma min al ayami bi mana ko yimbe kippobe termina fi makko non o yay dun non yeso ase demokrasi si ari hakke jirobe yebe hakke ji worbe yebe piji din fo majidi yebe la uhibbanu tila alaykum ida jotingol haram yondino ray dum do e tawde noddinama naktafi bi hadaini al asilain al sualain insha Allah sawfa nawasil fi al mustaqbal wa sallallahu yuwaffiq al jami' Assalamu alaykum wa rahmatullah. Aywa wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Rahma jazakum Allah khair barakallahu fikum. Ila liqa insha Allah. Assalamu alaykum. Naam aray kono yo musibe gentibe hande darsu men on ko do woni ko woni hattude en turki Allah azza wa jalla yo nafi'en haray di do kongudi waden kadi gollitirobe di haray vraiment yawtere den do no laabi moddi haray hiden hatta wana do hada billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ari don jenti o radio men muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.